siam parca largitas, fargitas largitum. Verum vincit falsitas, veritas mentitur. Omnes iura legunt, et ad res illicitas licite procedunt. Regna tauaritia, regnam te tavarii, mente qui uis ansia, nititur ditari. Cum sit summa gloria, censu gloriari, omnes iura redunt, et ad praua quellive, in biere cedo. Multum habet oneris dudas dedidare, verbum hoc preceteris norunt ignorare. Divit est quos puteris malis comparare. Omnes iura legunt, et in